března a vlastně rozvíjíme něco, co vychází z nějakého kritického myšlení. A v poslední době jsme se dostali k nekritickému myšlení, kritické pedagogice, která od toho kritického myšlení je nějakým způsobem trochu zasahuje do přemýšlení o systémech a o společnosti. A vlastně tady tím, co tady máme, tak bychom chtěli navázat vlastně na minulou přednášku, kde došlo k nějakému představení jako vzdělávacího plánu na pedagogické fakultě, jakým způsobem jinak vlastně vzdělávat, jakým způsobem jinak připravovat pedagogy. A jako zhodou náhod prostě tady máme jako nějakou činnost, kterou vyvíjíme na zemi, spolu ještě s Institutem úzkosti, což jsou artistky, aktivistky, umělkyně a hledáme jako právě podobu kritické pedagogiky v jako českém školství momentálně snažíme se vytvořit nějakou kritickou pedagogiku, kterou bychom mohli používat na základních školách. Jako vytvořit nějaký model, ačkoliv jako se vším možným, co v té historii bylo, tak to budeme se spíš jako hledat a trochu to jako přelouskávat, ale naší vlastně snahou je vytvořit nějaký model kritické pedagogiky, který bychom mohli používat na základních školách. Možná ještě to můžeme říct, že ten náš projekt Futurokolis odpověděl na volání ministerstva školství po zvyšování občanských a politických kompetencí, kdy jsme měli kritickou pedagogiku a teď to děláme s posvěcením ministerstva. Zvládl nějakou dobu, pracujeme většinou. Teď jsme vlastně začali před půl rokem, takže vlastně to, co teďka budeme představovat, je nějaký vlastně jako první přemýšlení, který jsme jako schopni představit navíc jako trochu náročnějšímu publiku. Tak vlastně to, co přinášíme, tak vlastně budeme rádi i tak asi za zhovývalost a vyhledat za zpětnou vazbu na úrovni toho, jak tomu rozumíte. A vlastně ten jako samotný projekt a samotnou metodu budeme vidět nějaký jako dva nebo tři roky teďka. A budeme pracovat v té době se 20 pedagogy a pedagogoškami a ti budou tu metodu nějakým způsobem jako rozvíjet ve školách. Takže je to podpořené ještě akčním výzkumem a vlastně za 3 roky uvidíme, prostě, co to jako dělá. Ale jako snahou, ale vlastně jako snahou, co víme teď, je trochu posouvat ty hranice té současné školy a zkoušet, jakým způsobem dokážeme pracovat jako kriticky na té škole a kritizovat jako samotný systém těch škol a kritizovat samotný systém vzdělávání a kurikula a nějaké jako konstrukce moci a partnerského a autoritativního jako vzdělávání. To jsou jako otázky, které tam budou. A tak jsme se rozhodli právě představit jako nějaký východisko toho myšlení a nějaký kontext a pak mít čas vlastně na prostor a na diskuzi. No možná už se dostaneme k tomu, jaká je nějaké jako hlavní charakteristiky té kritické pedagogiky, my nevíme, jestli to bude fungovat a jak to bude fungovat. My se chceme ptát učitelů, jak to funguje, my se chceme ptát těch žáků, jak to funguje. A chceme vzít jako žáky i učitele jako partnery do vývoje té metody. My nepřijdeme s 10 přikázáními a nepředáme to. My to chceme dělat s nimi. Zkusíme také mít takový experiment hodně teďka. Takový pedagogický experiment. Kdybyste, bude to diskuze ve dvojicích, tak přemýšlejte tím, s kým byste chtěli diskutovat. Podívejte se po levé, po pravé straně, ty si dvojičku, a jestli se neznáte, můžete si říct, ne? A ta otázka, kterou si potom můžete položit, je, kdybyste měli tu moc a rozhodli jste se ze školy udělat vězení, ale tak, aby to nikdo nepoznal, tak jak byste to udělali? Kdybyste měli tu školu, kdybyste měli tu moc udělat ze školy vězení, ale tak, aby to nikdo nepoznal na té škole, tak jak byste to udělali? Pobavte se teďka ve dvojicích, tak na 3 minuty najděte nějaké příklady a pak si jenom krátce pozbíráme. Já se to jenom Základní školy. 5 minut za vlasy. Jo. Děkuji moc. A teďka podobně metafoře jak praská popcorn, když ho dáš do mikrovlnky. A teďka nechme zaznívat jednotlivé myšlenky toho, jak byste si teda, jak byste tu školu udělali vězení, tak aby tě nikdo nepoznal. Stručně a rychle, můžete i ke mně, já jsem tady... Mě nic nenapadlo. Nic nenapadlo, dobře, díky. Digitální forma pípaček. Digitální forma docházky pomocí pípaček. Zrušit kreativní předměty a omezit přestávky, aby tam neměl společenský kontakt mezi žáky. Aha, to je dobrý. Povinná školní docházka je dobrý. To si nesmí všimnout ani ti studenti. Ani ti studenti to nevíš, jo? Protože kumbány ty... Ještě nějaký popcorny? Aha. No možná je to naprosto... Protože já jsem strašně unavený, ale napadlo mě, že bych tam možná udělal výzkum nejdřív, co si ti žáci nějak tak přejí. Aha. A pak bych to v podstatě realizoval, ne asi, aby se pozabíjeli, nebo nějak, ale udělal bych to tak manipulativně, aby je to vlastně, dejme tomu, že by to, prostě aby by to bylo situaci, to není tak nepříjemné, že by pak uvítali jakoukoliv právě tu autoritářskou školu. Díky. Ještě nějaký? Rozdělit žáky do dvojic, zavřít je do šatenost, no, aby si dělali na vězně a na bokna. Poslední postřed, ještě nějaký máte? Unikormy. Tak díky za pozbíraný podněty. My vlastně jako nad školou současnou základní, možná i střední, přemýšlíme jako před něčím, co se možná vězením něčem podobá. V něčem jsou základní a střední školy jako trochu uvěznivící pro ty studenty a i pro ty samotné pedagogy. A jedno nás právě výzvu jako přemýšlet nad jiným způsobem přemýšlení o tom, jak vzdělávat, jak vychovávat, jak vést nějaké jako humanitě a lidství, jak otevírat otázky moci. A to je vlastně jako něco, co se snažíme prostě přinést ty myšlenky a inspirace z té kritické pedagogiky vlastně z pedagogiky osvobození. To je jako pedagogika emancipace, ta pedagogika osvobození, ta pedagogika toho lidství, kterou přináší právě nějaká tradice Paula Freireho a kritických teorií. A to je vlastně něco, co bychom teď chtěli představit. Takže podíváme se na nějaký kontext a potom na nějaký východiska, jak nad tím vlastně to současně přemýšlíme. Kdo byl Paulo Freire, opět zakladatel tohoto přemýšlení. Je to muž 20. století, se vším, co k tomu patří. A možná je důležité se říct, že se narodil v Jižní Americe, v Brazílii, takže přinášíme se mimo evropského myslitele. A byl velmi, velmi ovlivněn svojí dobou i tamnějším politickým kulturním kontextem. Možná, když uvažujeme o Brazílii, já si nutně si trochu představit zemi za zrcadlem, kde neoliberálové nastolují diktatury, zatímco marxisté jsou demokrati v zemi, kde katolická církev je synkretická a kde samotné založení moderních amerických národů je spojeno s nějakou antikolonialistickou revolucí. Je to trochu jiný kulturní a politický kontext. Ale zároveň je to kontext, který nám může přinést impulzy do našeho přemýšlení o pedagogice. Paulo Freire byl velmi ovlivněn frankfurtskou školou, byl ovlivněn i hodně Erikem Frommem a jeho představou o člověku, který by mohl být tím, který by měl být tím, čím by mohl být, že by se zabýval nějakou neukončeností člověka. Je to pro něho v jeho pedagogice důležité. je i ovlivněn velmi homerickým katolicismem, který je zvyklý na sebe navalovat různé myšlenkové místní tradice. Nebo je schopen i dialogu s marxismem v nějaké ty části homerického katolicismu. Konec konců si s tím udělal Netflixu dva papežové, tak papež František, který teď máme na stole, tam v jedné scéně balil pedagogiku utlačovaný od Paula Freireho, jako popkulturní odkaz. A na tom Freire mi vidět, že on je schopen z těchto dvou zdrojů, on sám říká, hledám Marxe na zemi, ale Ježíše v transcendentu, z těchto dvou zdrojů je schopen ty věci použít, doplnit je a dát tomu světu něco nového, něco, co je velmi inspirativní. Takový příklad je třeba antagonistická rearticulace, kdy na jednu stranu bere do hry odpuštění, ale na druhou stranu nějakou jako přídní emancipaci. Snaží se ty věci propojit a říká, nemůžete se emancipovat, aniž byste v sobě neviděli toho utlačovatele a nezměnili v sobě ten obraz toho utlačovatele. Nemůžete se, můžete se stát tím, co tolik nenávidíte. A říká, to s tím hodně trpí levicové revoluce všude po světě. Nakonec sami se stávají utlačovateli, protože se chtějí emancipovat. Na druhou stranu nejde po nějakém laciném odpuštění, které je disciplinační, které ty chudé lidi nechává v těch favelách poslušné a chývající na utrpení. To on sám říká, že nelze být neutrální tváří v tvář takovému konfliktu, takovému násilí, takovému bezprávě. Čili to jsou dva důležité zdroje pro Freireho. A co je pro nás zajímavé, ale ne je tolik překvapující, že jako by se ten jako Freire potkal s Kulenským někde jako v hospodě, v nějaké jako transcendentální a teď si jako spolu vedli dialog o té neukončenosti člověka, o toho Komenského, je tam taky jako volání po nekonečném utváření té podstaty lidské bytosti. A to mají s tím Freirem společně. Ale pro Freireho je to výchozí bod pro to, jak tu praxi a tu metodu v těch školách konstruovat. Myslím, že jsi to chtěl doplnit, ne? No, co je důležité říct, že Freire není pedagog, je to lingvista a on potřeboval nutně a rychle vzdělat negramotné lidi na okraji společnosti, aby se mohli vůbec účastnit voleb. A snažil se velmi rychle a velmi jako efektně je naučit číst. Takže snažil se kódovat třeba jejich život, jejich úpad, který kolem nich byl. Snažil se spojovat jako jazyk s jejich osobní zkušeností a s tím, v čem žijí. A zjistil, že spojení té zkušenosti a toho jejich jazyka je velmi jako nakopávající. Je to něco, co zrychluje ten proces učení. Bych možná říct, že Paul Freire je vlastně jeden z mála těch filozofů, nevím, jestli vlastně filozofů, ale pedagogů, kteří vlastně zažili nějakou chudobu. On zažil jako velkou prostě chudobu za doby velké deprese ekonomické a dostali se s rodinou jako do finanční prostě tísně, zažíval hlad. A pak, jak ty věci prostě trochu ochladly, tak se dostal nějaký jako, najednou jako začal pocítit blahobyt nebo něco takového, ale tu zkušenost jako s tou chudobou potom promítl do té své pedagogické práce, kdy on, když se stal vlastně v té Jižní Americe, v té Brazílii, v nějaké té jako severní části, vlastně řídícím toho projektu učení se číst, alfabetizace, tak najednou vlastně mu tam jako naskakovaly věci, jakým způsobem prostě to čtení použít k nějakému sociálnímu zmocnění. Jak použít vlastně čtení jako nástroj čtení světa, od něho jako to lead in the world, prostě jako číst svět a zároveň ho tím tvořit, a tak jak vlastně jako ty lidi negramotné a vlastně chudé, tak jak použít ten jazyk k tomu, aby se vlastně zmocnili a porozumějí ten svět nejenom jako faktu, který jim je překládán, ale jako nástroj a možností, se k tomu můžou pracovat. Zvýšit nějaký kritický vědomí, zvýšit prostě povědomí o tom, kde ti jako lidé žijí a co můžou dělat, prostě, jakým způsobem můžou přetvářet Ukrajinu. A to skrze jazyk, který vlastně potřebovali v té době a i skrze prostě jako to jiné jednání, prostě jako práci, vzdělávání a tak jinak. A tak vlastně ta zkušenost s chudobou jako podle mě jako se jako nastartovala ty procesy právě toho, jak, jak docházelo k těm sociálním, jako, jak, jak se ta jeho pedagogika vlastně stala sociální. Zároveň je nutno říct oproti jako naší zkušenosti s minulým režimem, že je u něho velmi silný důraz na demokracii, participaci a svobodu, protože paralelně s tím, jak on vyvíjel kritickou pedagogiku, tak zároveň zažil nástup pravicové neoliberální diktatury v Brazílii. Pak se přesunul do Chile, kde se stalo něco podobného, tak se později přesunul do Evropy. Byl i vězněn a mučen, čili má velmi intenzivní jako zkušenost s útlakem z první ruky. A možná se pěme na panu na bankovní model, že to dává. Nevím, jestli to vidíte, jo, ale já když jsem byl ve škole, tak mi říkali, že nikdy nebudu psát a pořádně kreslit, protože jsem dysgrafik, tak tady máme akt mé emancipace. V čem vidí Freire velký problém, co se odehrává v našem školství a co velmi jako intenzivní krize, je bankovní model vzdělávání. Probíhá, důvěrně to známe všichni, a třeba já jako bývalý učitel jsem o tom i participoval. Jedná se vlastně o proces, kdy učitel ukládá jako depozit znalost do hlav těch žáků a říká jim, jednou to zúročíš. Jo, prostě. Pak ještě si jako zkontroluje, jestli ten depozit byl správně vložen, oznámkuje. A je to prostě něco, co ukládá do těch jejich hlav. Je to opravdu v bance, když jdete a přinesete tam peníze. Freire to kritizuje, protože tady ta education bancária sebou přináší jako velmi negativní jevy, které nejsou moc emancipační a nejsou moc zmocňující. A v konečném důsledku nám to vytváří velmi pasivní jedince, kteří nenaplňují svůj potenciál vybuchnout, být akční, dělat něco. Ten bankovní model vzdělávání, tak jak je nastaven, vytváří něco, co Freire pojmenovává cukrovou ticha. Je to mlčení a tabu o útlacích, o kterých se nemluví. A nejenom, že se o nich nemluví, ale často jsou tak zamlčeny, že ani nejsou zvědoměné. Pohybujeme se v realitě útlaku, která ani není ten útlak artikulován. Což je dost zvláštní, protože podstatná část škol je třeba v budovách, kde byly předtím kasárna. A spousta škol mají architekturu podobnou kasárnám. A tahle architektura se třeba vyskytuje ve vězení nebo na jatkách. Ten, už jenom ta architektura těch budov vytváří nějaký mocenský systémy. A to, že se o tom nemluví, tak vytváří nějaké jako mlčení o těchto věcech. Zároveň v těch školách máme nějakou jako neutralitu. Jo? To školy se snaží být politicky neutrální, což často v tom bankovním modelu vzdělávání znamená, že mlčíme o tom, co se děje v tom statu quo. My v podstatě tiše souhlasíme s tím, co se kolem nás děje. Škola podle kritické pedagogiky by měla být naopak místem, která vás jako vybaví na to, konfrontovat ten status quo a nějakým způsobem hledat unikátní situace a stávat se člověkem. To je ta odpověď na, ano, to si ještě podíváme blíž, a to je ta Freireho odpověď na to, co dělá s tou neukončeností člověka. Ta škola by vám měla dát kompetence a schopnosti hledat ty zdi a hranice, kde už končí vaše svoboda, a měla by vás je naučit otvírat dveře nebo ty zdi bořit, pokud ty dveře nejsou otevřené. Což nutně neznamená, že by škola měla být nějak ideologická, ale měla by čestně a otevřeně hovořit o tom, co se v současnosti děje. A samozřejmě z tohle kulturu ticha neutralitu přichází adaptace na ten současný systém. To je možná důvod, proč chybí tolik to kritické myšlení, protože studenti mají ty depozity dobře uloženy a mají je dobře oznákovány a jsou disciplinováni svými rodiči a prarodiči a Bůh ví kým ještě v tom, aby ten depozit byl správně uložen. Já vlastně mám takovou jako vzpomínku na střední školu, kde se mě během zkušení to bylo tady, a kdo vyhrál druhou světovou válku, a jako čerstvě probuzený narkopacifista jsem řekl nikdo, a dostal jsem za tři. To je podle mě dobrý příklad toho, jak funguje to bankovní vzdělávání. Já jsem samozřejmě jako věděl nějaké ty fakta, ale to, na co jsem byl tázán, byla jako už ideologická interpretace toho, co se s tou válkou stalo. Můj pohled byl ohodnocen jako špatně uložený depozit za tři. To k bankovnímu konceptu? Máš ještě něco na tom bankovním konceptu? Já si můžu ještě pracovat, protože mám tady právě ty dva obrazy. Tak se mají změnit, což je super. Tady máme obrazy od někoho, kdo se jmenuje Dan Periovský, je to maďarský umělec, ilustrátor, a vlastně zkusil nějakým způsobem ty pojmy, se tím pracujem, tak dát do obrazu. Nějaký těm, kterým tam chápete. A vlastně, jak jsem na tím říkal o tom bankovním modelu vzdělávání, jak vytváří nějakou kulturní tíhu, se střední neutralitou, tak na to tam přidat se zamyslí, kde by nebyly taky skvělý. Jeden školní trůzku, vodovky a papír. Tak vlastně na tom bankovním systému vzdělávání, který máme momentálně tady, na tom obraze, tady víte, popíšu možná pro ty, co jsou vzadu, dva panáky, jeden jako učitel, jeden vyšší, prostě dospělý, jedno dítě, ve kterým je učitel subjektem a ve kterým je dítě objektem a ve kterým učitel má něco v ruce, co vkládá tomu druhému a je nazýván taky objektem. A tady se možná dostáváme vlastně, jako jsem moc rádi za přednášku Pavla Balši, jak vlastně přinesl znovu jako vaším ústy Martina Bubra a to rozdělení prostě týho dimenzí toho dialogu já a ty a já a ono. A vlastně na tom bankovním konceptu vzdělávání to jako můžeme jasně vidět, že pokud máme toho pedagoga, který přichází do té školy a ukládá ty informace do toho samotného studenta, tak najednou k tomu studentovi nepromlouvá možná jako já, jako člověk, který mu chce něco sdělit, ale promlouvá prostě jako někdo, který mu bylo něco svěřeno a dává něco do nějakého úložiště. Promlouvá k tomu druhému v nějaké formě já, ono. A ne, tak mě já. A tak se vlastně stává, že ten učitel samotný je vlastně jednajícím subjektem, on tam lítá po té třídě, on se snaží těm jako studentům otevírat ty hlavy a dávat jim tam ty věci a pak to zase brát, když to vyroste. A ten student je vlastně jako trpným objektem, který tam sedí a potřebuje se s ním nějakým způsobem pracovat. On je sám vlastně jako neschopný, on to vlastně nedokáže. A to vlastně vytváří možná i ten jako subjekt-objektový vztah mezi tím studentem a mezi tím učitelem. Tak to je vlastně jako model, který přináší Paul Freire, který vlastně dosvěřuje Martin Buber, což je super. Ale oproti tomu vlastně přichází Paul Freire a další kritičtí pedagogové s jiným konceptem vzdělávání, ve kterém se proměňuje ten vztah toho subjektu a objektu. Lidový obraz, ve kterém je znovu jako učitel a znovu je tam student, znovu je tam vlastně nějaká asymetrie, která je prostě daná. Jsou disproporční, jeden větší, druhý menší, jiný vlastnosti první malý, ale najednou jsou oba dva těmi subjekty v té třídě. Oproti tomu, když tady máme toho subjekta a objekta, tak najednou v tom druhém přístupu, který nazývá jako problem posing education, jako problém, jakože vzdělávání čelením problému, tak najednou se učitel i student stávají spolu badateli a pokládají ten problém toho světa, nebo ten problém té třídy, nebo ten problém toho složka, prostřed na nějaký stůl a baví se o tom. A vlastně šťouchají do toho, řežou to, dívají se, jak to funguje, co ten problém samotný je, a tím proměňují ten dimenzi toho subjektu a objektu. Najednou ten učitel, někdo, kdo přináší prostě to téma do té třídy, do dialogu s těmi studenty a vedou nad tím nějakou rozpravu. Jediný objekt v té třídě momentálně je tímto téma, který učitel přináší jako problém řešení. Ať už je to klimatická změna, ať už je to problém genderu, ať je to problém, který řeší ti samotní studenti v té třídě, problém šikany, problém identity, problém známkování, tak najednou se ten problém stává objektem a ti ostatní se stávají spolu badateli. No a Martin mě tam díky Martine vyvěsil vlastně nějak, který asi jako nastínil nebo vydal si nějaký východiska té pedagogiky zaměřené na problém, na čelení toho problému, tak to možná krátce popíšem ještě, z čeho tam můžeme vycházet. Tady tenhle přístup toho badatelského přístupu, tak vychází z toho, že teda ten problém dáváme do prostřed a potřebujeme mu čelit. Čelit znamená nevyřešit problém hned a neutíct k nějakému dalšímu. Čelit znamená možná jako k tomu problému přistoupit, posahat si ho, dívat se na něj a čelit mu jako s odvahou. Ať už je to klimatická změna, která může být jako momentálně pro středoškoláky, základoškoláky vlastně velkým tématem, nebo právě problematika genderu, nebo zdraví a normality, tak je to něco, co ten učitel vkládá jako do toho prostoru a ostatní nad tím jako nějak polemizují. A spolu s tím to další východisko, který vlastně jste taky nastínil, pane Balšo, je jako nějaký dialog, který prostě ti lidi vedou mezi sebou. A ten dialog, ten Paulo Freire nechápal jako dialog, jako metodu, kde by pouze diskutovali o tom, jako co je tím problémem, ale jako epistemologický vztah, jako vztah vidění. Tehdy, kdy vedou dialogy lidi mezi sebou, tak vytváří nějaké společné vidění, namísto toho, aby to vidění vytvářel jenom jeden ten člověk. Což v tom případu toho bankovního konceptu je vidění vytváří učitel a žáci se adaptují, a v tom druhém konceptu je to vidění vytváří všichni ostatní. A všichni jsou zváni k tomu procesu tvorby vidění. Zde vlastně snažíme se pracovat s konstruktivistickou pedagogikou a s kritickým konstruktivismem, který právě říká, proto aby vzniklo nějaké společné vidění, které by bylo jako třeba spravedlivější a nezapomínalo na lidi, kteří se do toho vidění nezapojí, tak je třeba zvát všechny. Hlasy utlačovaných, lidi na periferii, a nejednou se to třeba propoje dost jako s teologií osvobození, se kterou jako Paulo Freire vlastně jako vycházel, dokonce jako spolu zakládal. A z toho dialogu vlastně potom vzniká nějaká naděje toho, že z toho společného vidění a poznání může vzniknout nějaká představa jiné společnosti, nějaká představa řešení problémů, nějaká představa, jako co ti lidi můžou dělat jinak. A ta naděje může být tak sociální, tak individuální, jak společná, tak vlastně nějaká individuální. No a je to provázený ještě s tím, že Paulo Freire vlastně vycházel nějakým způsobem i z Johna Dewey, nebo navazoval na to myšlení té reflektivní praxe, tak tam vlastně zapojuje jako velmi silný význam reflexe a akce. Když máme toho sociálního pedagoga, tak vlastně ta práce toho sociálního pedagoga spolu s těma dětskama je vytvářet nějakou akci, která vede k sociální změně, a potom tu akci reflektovat. Pro něho, pokud mluví o reflexi bez akce, tak mluví o intelektualismus, nebo něco takového, verbalismus, kterým se o těch věcech mluví. A pokud vynecháme teď v té diádě tu reflexi, tak najednou se jedná o nějakou naivní akci. Ale nejedná se prostě o sociální udělnělou akci a reflexi. A tohle všechno vlastně může vést k tomu, že ti studenti spolu s tím pedagogem si na základě nějakého kritického bádání toho problému a dialogu mezi sebou budou moct dokázat představit budoucnost, která bude radikálně odlišná od přítomnosti. To je vlastně jako tím, jako možná jedním jako z těch průvodních hesel té kritické pedagogiky, být schopen na základě porozumění příčin problémů, ale ke typu myšlení, nějakých mentálních vzorců a překonávání tady tohohle, což je právě ta antagonistická reartikulace, tak být schopen si představit budoucnost, která je radikálně ve smyslu vykořeněná, jakože zakořeněná někde jinde, na nějakých jiných přístupech myšlení, představit si budoucnost jinak. Já bych možná k tomu dal ještě dvě věci. Ta imaginace, možná vám to přijde úplně triviální, jo, protože třeba čtete komiksy, sci-fi, koukáte se na sci-fi filmy a cítíte se být velmi dobře reprezentování, ale když se třeba podíváte na romofuturistické konference, tak Romové moc nepřemýšlejí o budoucnosti, nemají příběhy o budoucnosti, je to pro ně hodně komplikovaná věc, takže pro některé studenty a studentky v našem projektu to pravděpodobně bude velmi revoluční. A možná ještě k tomu dialogu, jestli můžu. V tom dialogu pro nás je klíčové být na společné půdě. Je to něco, co máme všichni společné. Nemůže tam docházet potom k epistemologickému násilí. Ve chvíli, kdy všichni sdílíme ten prostor, nemůžeme zapálit si tu společnou půdu pod náma. To je pro nás hrozně klíčové. A je to velký rozdíl oproti diskuzi. Zatímco v diskuzi spolu soupeří dva koncepty bez nějakého respektu, tak v tom dialogu je naopak důležité najít tu společnou půdu pod náma, což v našem projektu může být ta třída, ten projekt, ten problém, který postavíme před toho studenta. A s respektem o těch věcech komunikovat. Jde na tom dotku. Jo, že jo. Jo. Kritická hodně kritizuje přístup k metodám, jako technicistním nástrojům, tak vlastně potřebujeme nějak zpracovat tu kritickou periodiku do nějakého modelu, který bychom mohli používat na školách a který by mohl být jako jednodušší porozumět, jak vlastně s tou kritickou periodikou pracovat. Tenhle model spirální pružiny nepoužíváme my, ale používá se prostě jako obecně kritické periodice v praxi, která má momentálně jako nějakou praxi v Anglii, v Americe, v zemích globálního jihu, myslím, že v Rakousku. V Rakousku dokonce. A, tady. A tak bychom mohli vlastně jako představit, jaký můžou být vlastně ty kroky té kritické pedagogiky. Možná to bude jako zaměnutí toho, co jsme říkali, vlastně spíš do nějaký metody nebo metodologie. Je to odpověď na otázku, co teda dělat v té třídě. Jo, dobře. My máme správný řešení. V první fázi, tím, že ta pedagogika samotná pracuje s tím kontextem toho studenta, vlastně lokalizovaná, pracuje prostě s tím, jako v čem ten student žije, tak dochází, tak ten učitel vytváří prostě ten dialog a baví se o hodnotách těch studentů, baví se o problémech, čím teďka žijou, baví se o tom, jako co teďka čtou v těch zprávách, jak reagují prostě na současné problémy, třeba nevím čeho. Klimatická změna, gender, nebo na naší ulici minulý týden umrzl bezdomovec. Nebo cokoliv, může to být cokoliv. Hlavně je klíčový, aby to mluvilo jejich jazykem a jejich zkušeností, aby to tam vyplynulo. Jo, aspoň aby učitel předně postavil nějaký problém, který mě budí zájem. Aby jsme neukládali depozit. No a to vytvoření zájmu jako ten pedagog může dělat, takže přináší nějaký ty témata skrz vlastně jako záměr, a přináší nějaký, jako říká se tomu teoretické pedagogice kód, jak s tím pracovat, obraz nebo obě, nebo video, co vlastně jako rozprobíjuje tu diskuzi a pak vlastně jako navazuje prostě, že navazují prostě ten problém na životě studentů, anebo vytahují nějaký generativní témata, kterýma žijou ti samotní studenti v té škole, nebo v tom prostředí, ve kterým se momentálně nachází. Což může být prostě, jak to úplně vypadá. Kdyby měli popsat prostě svoje bydliště po kruhu 100 metrů, tak co tam jsou ty hlavní věci, co vidí. A jakým způsobem si tam žije, co mají tam a co nemají tady. A najednou, jako, najednou ten student vlastně přemýšlí vlastně nad tím, v čem vlastně on žije, v jakém prostředí a co má a co nemá. Ve chvíli, kdy dojde k nějakému pojmenování problému, který je pro všechny ten problém, ať už je ho chtějí rozebrat nebo jako fakultí prostě nějakým způsobem řešit, tak ten pedagog spolu s těma studentama přistupuje k fázi, kdy právě pokládají ten problém na ten stůl a začínají ho řezat. Když si vezmu klimatickou změnu, tak položí prostě ten celý velký kolos klimatické změny, ten velký systém na ten stůl a přemýšlí, kde to má nějaký příčin, jakým způsobem to vzniklo. A kde až v historii prostě můžeme sledovat jako ty původy. Průmyslová revoluce, aha, jedna možná. Potom možná půjdeme ještě zpátky k nějaké jako třeba době osvícenství, jakože co se s tím možná spojí. A filozofie s tím má možná taky co dělat. Možná je to moc těžký téma na studenty základní školy, nějaký téma. Přemýšlím nad tím vlastně, jako co tvořilo ten problém. Pak můžu přemýšlet nad tím, co ten problém jako dynamizuje, co ho hýbe prostě v tom systému. Jak to, že ta klimatická změna je takový téma? Jak to, že to vlastně funguje? Co dělá ten oxid uhličitý, že prostě se najednou kumuluje prostě a má i někde tam, kde ho vlastně nechceme? Ten učitel najednou může pracovat s mnoha různými nástroji, ale snahou je vlastně kriticky, jakože fakt čelit tomu problému, ačkoliv může být náročný, a neutíct od něho a porozumět tomu, jakým způsobem funguje, jakým způsobem ovlivňuje mě, jakým způsobem může ovlivňovat svět. U genderu třeba, jakým způsobem je gender konstruovaný, kdo vlastně mluví o tom, kdo je muž, kdo mluví o tom, kdo je žena. A kdo z toho těží? To je vlastně jako důležitá otázka kritické pedagogiky, protože jako kdy ono, pro koho, pokud zůstává ten současný systém stejný, i s klimatickou změnou třeba, tak kdo najednou z toho těží? A můžou z toho těžit jako rovný společnosti, můžou z toho těžit automobilky. A najednou si vlastně pojmenováváme ty antagonisty, toho někoho, kdo je v tom systému, a na koho vlastně tak trochu narážíme, když se budeme snažit ten systém změnit, ale potřebujeme porozumět vlastně tomu, kdo jsou. To děláme v tom kritickém bádání. V tyhle části používáme v té naší metodě, kterou nazýváme futuropodis, něco, co se nazývá systém thinking. To je tady napsané, to asi nepřišlo tady vzor. To je něco, co může být společný, jak to reflexi, tak to kritické bádání. A to je vlastně snaha porozumět tomu světu jako komplexnímu systému. Protože vlastně ta moc momentálně a ten útlak a ty problémy toho světa jsou, takže je těžký pojmenovat prostě, no, je těžký být asi jako velmi jasný. Prostě není to tak přímý, jak v 70. letech byl přímý prostě útlak v Jižní Americe s lidmi chudými a s lidmi bohatými. Momentálně ta moc je jako víc neviditelná, subtilní a momentálně ten systém je možná tak komplikovaný, že potřebujeme nějaký nástroj, který nám můžou porozumět tomu, jak ten systém funguje, kde se zbíhají nějaké jako orientační body, kde se zbíhají nějaké pákové body, abychom mohli porozumět tomu vlastně, co se v tom samotným, co pohání ten problém. Jestli máme, Baťa, chceš doplnit? No já bych možná řekl, že nepoužíváme jenom systém thinking, ale používáme v té metodě future thinking. A to z toho důvodu, že kritická predikce bývá často kritizovaná za svou nevědeckost, tak se snažíme to doplnit do nějaké sofistikovanější metody a někam to posunout v roce 2020. A zároveň je to odpověď na volání Freireho, mě nemůžete dogmaticky přebrat, mě musíte znovu promyslet. A to future thinking je vlastně jako promýšlení, modelování budoucnosti. Je to taky to mapování budoucnosti. Spolupracujeme na tom s Akademií věd, s Technickým centrem Akademie věd, kde dělají foresight, takže snažíme se to mít nějak jako seriózně. A tam se vlastně dostáváme k imaginaci, kde to future thinking jako, možná tomu vím jako docela náročně, jako že budeme pracovat s Akademií věd a že studenti základní školy budou pracovat taky s Akademií věd, ale spíš se snažíme jako najít nástroje, které si budou moci pedagogové aplikovat prostě v té činnosti. A nemusí být těžší. Může to být otázka, jakou budoucnost kdyby najednou kořen toho problému klimatické změny se dokáže vymazat, tak jakou jinou společnost bychom si mohli vymyslet. A potom jako modelovat nějaký možný scénáře, prostě třeba tu budoucnost klimatickou změnu. No, tak vlastně nepoužívat zase tak náročné nástroje, ale umět si jako tu budoucnost představit nějaký jako rovina, nějaký jako dosažitelný, nedosažitelný, chtěný, nechtěný. Aby v té imaginaci, kterou prochází ti studenti, kdy přemýšlí nad tím jiným světem, tak se dokázali vlastně říct, jako, co oni chcou, co je vlastně ta budoucnost, kterou by chtěli vytvořit. A když to můžeme budoucnost školy nebo třídy, prostě chceme mít třídu, ve který najednou ve který nemluvíme prostě a nenadáváme si. Třídy je nějaký systém a potřebuje nějakým způsobem sociální změny. A imaginace nad tím, jakou třídu bychom vlastně chtěli, je taky jako prostě silná imaginace a vlastně jako hodně lidská. Ve chvíli, kdy jsme se schopni představit jako jiný svět, tak přichází ta část, kdy se ten cyklus zase začíná uzavírat a přemýšlíme nad těma taktikama, nad těma strategiema, který potřebujeme jako najednou dál. Na koho potřebujeme, jakou akci můžeme dělat pro to, abychom změnili... Já to možná zkusím. My prostě z té imaginace vycházíme s nějakými scénáři světa, který chceme, a s nějakými scénáři světa, který nechceme. A přemýšlíme nad tím, jak takticky a strategicky k těmto scénářům dospět. Jakými kroky k tomu dospět. To stačí dvojně. A pak přichází akce, kdy to děláme. Tam už asi nevím, co máme teoreticky říct, protože to je zcela v režii studentů. Kritická pedagogika je fascinující tím, že pracujeme s nějakou nejistotou. My přesně nevíme úplně přesně, co se tam odehrává. A ta nejistota je cenou za tu svobodu, kterou chceme dát těm studentům. No a ten cyklus pokračuje. Ten papír ve skutečnosti je nekonečný a tou pružinou se prochází několikrát. Což ve skutečnosti znamená, že pro ty studenti můžou začít s něčím tak banálním, jako že nechtějí, aby se ve třídě nadávalo. A zjistí nějakým způsobem, jak dospět k tomuto rozhodnutí, jak téhle změně, a dostanou se do vědomí. A tímhle cyklem můžou zpět k odvážnějším a zajímavějším výsledkům. Tak jo, já myslím, že to je všechno. Předpokladám, že budou nějaké reakce. No, my to možná trochu zkusíme otočit. My nechceme, abyste se úplně ptali vy nás, ale my se ptáme vás. Z toho, co jste slyšeli, z toho, co jste viděli a slyšeli, kde vidíte ty emancipační momenty v téhle metodě? A možná, kde je naopak nevidíte. To by nám asi pomohlo. No, to tam hodně chybí ten tažení k tomu poslání toho učitele, aby je naučil to, co opravdu bylo potřebovat bez toho depozitního systému. To je jako přitáhne přes ty všechny problémy k tomu, aby komunikovali vůbec, aby bylo ochotní nějak spolupracovat a vzbudit jejich zájem a motivaci. A pak, že má připravený, tak by měl servírovat to, co opravdu podle jeho zkušeností a to tý pozice, že jak nadřazený je zkušený a ví, co bude budou potřebovat, tak bez toho, aby někdo vnucoval jako ten depozit, jak říkáte, tak by jenom nasedírovat, když už jsou připravený to vnímat, když už jsou ochotní s ním, jakoby, když už jsou ochotní brát a už po něčem volají, že jo, nejlíp vzdělatelný žák je takový, který to sám chce. Řekni mi, jak se dělá děti třeba, děti často tak, nebo jak učit peněz, nebo jak si vyrobit luk, nebo já, cokoliv ty děti potřebují, tak oni sami tím nebudou co má ještě. No a takhle si to představuji, že ten učitel je jako náláká, jo, asi to není fér, ale je to v jejich zájmu, tak je náláká, vzbudí ten zájem a tak jim to dá to, co chtějí, i to, co chce jim dát on. To by tak chybělo. Jo, to aby ten... To aby, jo, co rozumím, že něco důležitého, co ten učitel má předat? Jo, jo. To vždycky bude přece, jo. Protože to ten učitel je... Jo, používáte jako slova nějaký autority, jako slova prostě toho, že to musí předat, že to je nějaká zásada. No ne, tak aby věděli, jak to chodně státě, jak se ta občanská výchova učí a jak bude prezident a takové věci. No, jak se počítá před to, jo, nikomu sávím, tak by ty věci, které se předtím dávali tím depozitním způsobem, na věc už se to látě vyzkouším a budeme všichni spokojení. No, to se mi taky nelíbí, ale to, co se mi líbí, jako mi to chybí, to, když už je připravený, tak mu to takhle dá bez toho co. Možná podobná reakce, má někdo jako podobnou otázku? Nemáte? Ne. Tak možná dokážeme jako... A k tomu, jestli můžu? Jako nemůže to být součástí té akce? Tam to může být přece jako jasně... No, ale to musíme až nedošlit, aspoň to nepochopit. Myslím si, že můžeme jako reagovat na to, co říkáte. Vlastně jakým způsobem teda máte teda odpřinášet to, co je pro něho důležitý, jako do té třídy, aby se nás nestalo, že v té třídě vlastně bude jenom ten obsah těch studentů. Aby to nebylo taková ta cháda. Ten Paulo Freire potom s ostatními tak vlastně přemýšlí nad tím, jaký témata vlastně přinášet. A neříká, že jediný témata, které jsou jako důstojní a které jsou potřeba přinášet, jsou ty studentský. Jako ti studenti žijí nějaký svět, který prostě se rozepíná a vlastně po průběhu toho života prostě bude jako širší a širší, ale prostě na té základní škole úplně to neřeší jako věc jako klimatickou změnu a narůstající fašismus a podobně. A nejenom ten učitel prostě má tu zodpovědnost přinášet prostě s tím jeho vědomím ty témata, které jsou pro něho nebo pro nějaký jako společný vědecký jako dialog důležitý. A to jsou něco jako akademický témata nebo epochální témata. A vlastně ty přinášely ty diskuze, ale stále je to jako dialog, stále je tam potřeba prostě pracujeme jako vést ten dialog nad tím problémem, aby se to nestalo jako jenom předávání fakt o tom, jaký ten problém vlastně je, co s ním má dělat, ale vlastně tehdy jako zmocnit toho studenta k tomu, aby dokázal ten problém jako sám se řešit, sám ho vlastně formulovat, sám ho proměnit. Já se domnívám, že pro studenta je mnohem lepší zjistit, jak funguje samospráva tím, že si podá nějakou petici nebo půjde na zasedání zastupitelstva, než že ho paní členka vyzkouší z toho, jak funguje zastupitelstvo. Nebo si na to zahrnou, že lidi, nebo to jsou takový ty... Tady jako na vždycky parlament takový, ne? Díky za příklad, jako dotaz. A pak se vyhlásili, jo, myslím, že jsi byl první? Já bych se chtěl zeptat, jak moc si tato metoda klade důraz na jistou totalitu, jak moc má být tato metoda všeobjímající ohledně školství, nebo jestli se počítá s tím, že některé věci, jestli si prostě věcím této metody udělali tak, aby byla aplikována na všechno, protože, a možná je to nedostatek imaginace, to na mé straně, ale mám zatím, z toho jsem slyšel, si třeba těžko dokážu představit, a možná to jde, já s tím říkám, jak to mám já, si těžko dokážu představit, že by se někdo naučil například číst nebo psát o tu metodou. Jako nám přijde, že naučit se číst tohle metodou je jako snadný, tak tahle metoda tak začala. Freire kóduje ten jejich svět a mluví jejich jazykem a množí se do jejich světa. nemusí to být máma mele maso, může to být něco z jejich života a je to pravděpodobně mnohem efektivnější a rychlejší způsob, jak se naučit třeba číst. Já jsem možná na začátku zdůraznil, že jde o politické občanské kompetence těch žáků. Naučit se číst, to je prostě klíčový nástroj, aby vůbec musíte na to hlavu nastoupit, takže samozřejmě to zdůra musí naučit číst. Je to odpovídat na tu otázku v ničem? Víceméně ano, děkuji. Můžu, ještě k tomu můžeme trochu rozvést, jak ten Freire učil žáky číst tady tou metodou, abych si to mohl představit. Vlastně vtipný, že nepracoval se žáky na základní škole. On pracoval se s dospělými lidmi, prostě kteří měli 30-40, to už měli děti. A vlastně dochází do něčeho, co byly kulturní kruhy. Za tu dobu, co fungoval ten projekt, tak se vytvořilo nějakých jako... vytvořila se série jako kulturních kruhů, do kterých docházeli jednotliví lidé, kteří byli negramotní. A se začal ze špatný... Ještě předtím, než se tohle stalo, protože to je na kulturní kruh jedna věc, a předtím, než se tohle stalo, tak Kulov tady s tím svým týmem vlastně přemýšlel nad tím, jako čím žijou ti lidi na těch favelách, čím žijou ti lidi, prostě se k němu budou pracovat. Co jsou ty témata, které řeší? Prostě. Co jsou ty věci, co řeší, když přijdou jako z práce, když přijdou domů, když najdou jako děcka, který nejsou vykoupaný, nejsou najezený v 8 hodin večer, 10 hodin večer. Co jsou ty věci, které oni řeší? A vlastně ten Kulov tady s tím týmem vytvořil nějaký jako nějaký set obrazů jako kódů z jejich života a nějaký počet základních slov, který se v tom jejich světě orientují, nebo který se v tom jejich světě vyskytují a používají každý den, ač to je neumí vůbec napsat. A skrze jako diskuzi o těch jednotlivých slovech, jako cihla, lopata, voda, půda, oves, nebo něco takového, tak vlastně s nima vedl, jakože ty věci jako psal a rozevídal a ptal se jich vlastně na tom, kde to v tom životě vidí. A skrze jako práci s obrazy z jejich života vlastně přemýšlel vlastně, jakože vlastně jako co dělal, tak kontextualizoval ten jazyk do toho jejich světa, tak aby si vlastně oni dokázali jako víc zorientovat, co s tím pracují. My věděli, že prostě ta lopata, kterou používají, tak je nástrojem, který můžou i vytvořit. Aby knížka, kterou mají prostě v knihovně, tak je nástrojem, který můžou použít, aby mohli vzdělat svoje děcka. A vlastně je to takový jako trochu ještě nepochopitelný přístup, ale takovým způsobem prostě mohou pracovat s těmi dospělými lidmi. Používat ten jazyk výloženě v tom kontextu, za účelem jako zvýšení jejich sociálního vědomí o tom, kde se vlastně nachází. Jako fakt popsat ten prostor, kde ti lidi jsou a umět s tím pracovat. To bylo vlastně jako klíčový, za co byl vyhozený prostě potom z té Brazílie, když tam přišel puč, když se tam stal puč a vlastně byl jako nadštěný z propagandy a z dělání jako revoluce. Protože nutno říct, že se stalo jako docela silný zmocnění po těch jako kulturních kruzích, kdy mnoho těch lidí najednou mohlo začít volit, protože byli gramotní a mohlo se začít orientovat v politice, protože tím původním jako původní částí byl ten jazyk, který oni začali rozvíjet. A můžu přidat slovo ještě tamhle? Já mám ještě přímou reakci jako na doplnění. Ve které z těch fází on jako třeba psal ty slova, začal psát, nebo dělat ty obrázky? Jestli používal teda ten pružinový model, který v tomhle cítí? Myslím si, že v případě čtení ten pružinový model nepoužíval. Jo. Ten pružinový model používá na občanské a politické kompetence. Jo. Takže vlastně důležitá tam za něho byla stále ta akce a reflexe, ale asi nebyla možná. Ještě stále tam bylo. Díky. Já myslím, že jako důležitá otázka, jako co je cílem té metody, jestli někoho naučit, anebo aktivizovat. A mě tam možná jako zaujal ten pojem kultura ticha. On má si trošku jiný význam, než teď já si to představuji, tak bych jako musel doplnění toho pojmu, co to přesně znamená. Protože zrovna v předloňské knize Josefa Hinta o sesnutí velička mula, on tam právě přesně volal po kultuře ticha, protože on, ten autor se domnívá, že právě to, co my umíme tady, jak tady sedíme, to znamená hodinu sedět na židli a poslouchat někoho, jak se prezentuje a argumentuje, to je vlastně poměrně vzácná cnost, která jako ve společnosti jako není mnoho rozšířená. A on právě naopak volá po tom, jako učíme lidi prostě si sednout a poslouchat někoho druhého, jak mluví, a až potom jako na něj reagujeme. A samozřejmě moderní technologie v této vlastně jako rozhodně jako nepřispívají. Tak jenom jestli bych mohl poprosit o jako rozvinutí toho pojmu kultura ticha, co se tím vlastně jako míní, protože to asi není přesně tohle to, co jako myslíte není. Jako ticho je disciplinační, to, ale zároveň ti odpovídám na to, co je cílem. Co cílem je naučit se znalost a zároveň tím procesem se máš zmocňovat, máš se emancipovat. Máš na to mítní situace. To je znalost spojená se svobodou. A ta kultura ticha je znalost spojená se svobodou. Dostal jsi někdy tu známku, bavil se v hodině. No. To je úplně jako naprosto jako absurdní umlčovat děti, které jako by měly mluvit, diskutovat a vést nějaký jako dialog. To já sám jsem dělal asistenta pedagoga a přišlo mi jako naprosto tenhle způsob vzdělávání prostě šílený. Jako samozřejmě, že je umění si naslouchat, ale jako ve chvíli, kdy to jako násilí, jako vynucený naslouchání, tak je to něco nečestného. To je trochu v prostoru školy a v prostoru společenství, když to byl ten plagát s tím akovým konceptem a tam bylo to slovíčko adaptace, tak ta kultura ticha je vlastně jako bezmocí tvořit budoucnost nebo bezmocí přemýšlet o jiném jako světě a vychází právě, no, jakože je to naučená nějaká bezmoc toho, že nemůžeme projevit svůj hlas, nemůžeme říct, jakým způsobem tu budoucnost chceme. A ta kultura ticha je vlastně tou beznadějí, která jako je v tom, že ti lidi mlčí. A co tam je to najednou dělá, že prostě ti všichni dostávají najednou hlas, a protože je to kritická vlastně kritických teorií, tak hlas dostávají i ti z té periferie. A já jsem o to usmává, že bychom měli končit, a vlastně jak bychom měli končit. A, tak to možná, jestli to pohledat, to je utnem. Díky moc.